باب ما جاء في الإفاظة من عرفات باب دے پمیان دا واپس رات لوکی دا عرفاتنا قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا وكيع وبشر بن السري وابو نعيم قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوضع في وادي محسر دي زكري وسورلي په وادي محسر کې دي به کې تیز راغله او وَيَرَبْ بَدِلْتَ وَدْرِدِلْ بَوَادِي مُحَسِّرْ كِي او دَخْبُلُ نُقْنِكُنُو او دَقْلَارَانُ دَفَخَرْ خَبْرِ بِذِكُرْ قُولِي نو اسلام کی داغی مخالفت مسنون و مستحب کردیدو وافاد من جمع اید وادی محسر سر قتیز لارو او را پشو من جمع د مزدلفینا وعلیه السکینتو او حال داد چل اللہ پہبیب سکون ویتمینانو وَأَمَرَهُمْ بِالسَّكِي بِالسَّكِينَةِ او دویتے حکم کلو دارا مود سکون وَذَادَ فِيهِ أَبُونَ نُعِيمٍ مزدلفین واپس راغل او دا اللہ تحضی سکون و اتمینانو او دیت حکم کرو دا سکون اتمینان وزاد فی ابو نعیم و امرهم حکم کرو دیتا یرمو چی دیدی جمرولی بمثل حسن خزفی فمثل دا گیتی دا خزف اے پاندازی دا غدانی دا لوبیا دا کرخو دم رگی تھی پاندازی دیو جی وفی الباب انسام ابن زید قال ابو عیسیٰ حدیث جابر حدیث حسن صحیح وقال اليلين دي روایت کی دامو ویلیو نبی علیہ السلام وقال اللہ حبیب فرمائلی لعلی لا اراکم بعد عامی حازا کی دیشی زتا سونو گورم پس دی کال زمان شدارے او دی دنیا نظر رخصت شم باب ما جاء في الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة باب دې په بیان دا چې چراغ لري چې جمع وکي په مندما خامود ما سوتند مسکی په مزدلفه کې نب په میدان عرفات کې مسکی نبا پلارا کی کئی بلکی نمزدلیفی حدود تچرادن نشی نظم آسو تن پا وقتی دوارا منزو نبا پجمعو کی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا محمد بن بشار قال أخبرنا يحيى بن سعيد القطان قال أخبرنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما صلى بجمع مذکرو پا مزدلفا کی فجمع بین صلاتین نجم کرو دعا من جنا بإقامت فیو اقامت سارا دارا علماء دلیل لچی دیوئی پا مزدلفا کی بدعا من جنا فیو ازانی و فیو اقامت یو ازان بی یو اقامت بی وقال ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائنی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فعل مثل هذا کریو پمثل دی فی هذا المکان پدیزے کی وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا يحيى بن سعيد عن اسماعيل بن ابي خالد عن ابي اسحاق عن سعيد بن جبير رحمهم الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال محمد بن بشار قال يحيى والصواب حديث سفيان وفي الباب عن علي وابي ايوب وعبد الله بن مسعود وجابر وأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهم قال ابو عيسى حديث ابن عمر رواية سفيان اصح من رواية اسماعيل بن ابي خالد وحدیث سفیان حدیث حسن صحیح قال وروایت اسرائیل هذا الحدیث روایت کړه د امام اسرائیل د دې حدیث عن ابي اسحاق عن عبد الله وخالد ابن مالک عن ابن عمر رضي الله عنهما حديث سيد ابن جبير ابن عمر هو حديث حسن صحيح ايضاً دارنگ رواه سلمة بن كهيل عن سيد ابن جبير واما ابو اسحاق فانما روان عبد الله وخالد ابن مالك ابن عمر والعمل عليه من فجر بني ذال علم انه لا يصلي صلاه المغرب چه مزبن کوي مزدما خام دون جمن اپاد مزدلفي ندي کي به کوي فاذا تا جمن کل شراش مزدلفي تا وهو المزدلف جمن وهو المزدلف فذا جمع سر مزدلف فلا نو جمع بین الصلاتین جمع بو کی پمند دوار منظر کی بے قامت واحدت فیو قامت ولم یتطوع فیما بینهما رشان غورو لگو او نفل من کئی پمند دوارو کی وهو الذي اذا اختاره بعض اهل العلم جغور کړل دي لرباز علماء وذهب اليه او دي طرف تلاړني او دا قول سفيان سوري دي قال سفیان و سفیان رحم الله وی و ان شاء صلی المغرب کو خوښ هي نو مسلم خان دی کی سنت عشاء بیا ما ستن سفراس کا کو کی و وضع ثياب و جامع ما میری کی ثم قام بیا اقامت کی فصلی العشاء نو مسجدو کی نماز ختم وقال بعض اهل العلم وبعض علماء بعض عالمان وی یجمع بین المغرب والعشاء جموال دیو کی پمند ما خام و ماسختن کی پمزدلف کی یربان دیو ازان بی و اقامت دیو دو اقامت نمی و ازان بو کی دیو اقامت دی ما خام مزلو کی اول اقامت دی ما سختن مزلو کی ای وزن لصلاة المغرب اذان دیو کی دفار دمز دم آخام و یقیم و اقامت دیو کی و یسل المغرب و مزد دم آخام کی ثم یقیم و یسل نشاب یاد اقامت کی و مزد دم آسفتن دیو کی اذا قول امام شافعی رحم و حضرات چپی وزان و دو اقامت نبانی دیو کی امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف رحم الله وای اے چې په مزدلفه کې دواړه مونږونه کوي یو ځان وای او ما هم لري اقامت نو کی او ما سوتن لري اقامت نه کوي په یو ځان او په یو اقامت وای امام شافعی رحمه الله او باز نور ائمه کرام غیر یو ځان او د دوی اقامت نو قائلی باب ما جاء من ادرك الامام بجمع فقد ادرك الحج مراد دې کې مزدلفه را او دې تجمع کوي چې آدم او حوا علیهم السلام د تجمع شیوې چا چې امام په مزدلفه کې راګیر کو او دې د دین مخکې په میدان عرفات کې درې دل او دا او درې دو په وخت کې فقد درک الحج د دې کال حجرونی وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا سفيان عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن أعمر أن ناسا من أهل نجد جس خلق نجدنا أتوا راغبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة الله ذي طرفكه فسألوا ذي التقوص كله فامر منادي أن الله ذي حكم كله واسكم كي تفنادا ناغا واسكنه الحج عرفة حج ذي عرفة يعني چاچی رزدار فيه من دا نبزد دغتا الحج ادراک د حج وقوف د عرفینه او دا د حج په ارکانو کې طول کې لوی رکن نه منځاله لته جمع سو چراغه پښپی د مزدلفه قبل طلوع الفجر مخد راحتو ز سبان فقد دکل حج ندم حج منلو اے جمهور علما دا څه وایي دوقوف وقت د زوال نفس د عرفی پر شروع شي دی په وګړی کڅوګ د زوال نفس لو اون ته میدان عرفات کې حاضر شو نو بس حج اومد و دغام رضا دنور پریوتو پوریو کوفک دول واجب دی کسوک دنور پریوتو نمخ کرائے نو حج و شوک پدب دم رازی اسی او سرے نماحان نور پریوتو پوری عرفات لرون رسید او پدا سی وقت رو رسید چنور پریوتے دے او د سبا در اتون لغون تی وقت دے میدان عرفات ترو رسید نو ددی کال حج رو دیو ددی کال حج رو دیو دکتی کی وی من جا لیلت جمن سوک چی میدان عرفات تراغی پشکید مزدلفی قبل طلوع الفجر مخی درا خطو دو سبانا سبا لارا خطرنے که سبا راو خطو دے لارا غلے دے نو بس حج تی فوت شو فقد ادرک الحج دا حج رو مندو فوت تی نشو دے دا فساد نپا من شو فدی کی رد دے پاغا چاچے وی حج فوقو فوت کی فکروتو ننور پا عرفا کی پاغی رد دے او سوک چوئی چی دا وقت دیگ دی دا سبا در آخطو پوری نو بس پا یو جز کی دا دی وقت دری دل کافی ایام منا منن سلاستن رزد منا دری رزد منا دری دیتا غا ای اللہ الایام المعدودات وی ایام التشریق او دا دری رزدی پس دا غا اختر دو رزنا دا اختر در ازینا پدری فمن تاجر کیو میں چاچ تلوارو کا پدور رکیے پیو لسمیم دا زوال نپس جمرات دری وارو ویشتن او پدو لسمیم دری وارو ویشتن او دے وی چیزو سمینا کی سارے جمنا مکی تزم نفلا اثم علیه گناہ پی نشتا ومن تاخرا دغت نفر اول وی او سوک چه نفر ثانی تا رستو شو سوک چه رستو شو نفر ثانی تا او دره میره زلنی سار شو زوال نفس دره وار جمرات ویشتن فلا اثم علی نگنا کی نشتا قال محمد فرمائی دی محمد بن بشار وزاد یحیی بن سعید دال فازم سوا کری وارد فرجلن زان پسی رست سرکڑے ویو سڑے فنا دا بیہین وغ اعلان کڑے اپدی سرا و بیہی قال حدثنا ابن ابی عمر کرونا سفیان ابن عینان سفیان السوری عن بکیر ابن عطاہ عن عبد الرحمن ابن یعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه قال وقال ابن ابي عمر قال سفيان بن عيينة وهذا اجود حديث رواه سفيان الثوري كيف او داړه رجوت حدیثونه نه چې روایت کړي سفيان الثوري قال ابو عيسى امام ترمذي وي والعمل على حديث عبد الرحمن بن يعمر هدي عمل په حديث عبد الرحمن ابن عمر عند اهل العلم ونزد اهل علم دا صحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرهم او دین علاوہ دا نورنا انہم اللم یقف چمیشک شاندہ دیا رسو چوندری دپارا قبل طلوع الشمس مخ کی درا خطود انورنا دیل مخیو ندرد فقط فاته الحج دن حج فوت شو ولا یجزو عنہو او نکاتی کید دن انجا بعد طلوع الفجر تراغ پسد خطورا خطود سبانا اوز دی حرام تڑلے شرورسی دن رہے انوان را خطر او وقوف دا عرفات تی پاتے شو ويجعلها عمرة وذكر زيد لر عمرة عمرة يداكي وعليه الحج من قابل او قدب حج را روان قال كي قضا بيته وهو قول الثوري والشافعي واحمد واسحاق رحمهم الله وقد روى شعبة عن بكير بن عطاء نحو حديث الثوري قال وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول وروى هذا الحديث فقال هذا الحديث ام المناسك واذا ام المناسك ده اصل او بنيات المناسك واقامات الحج وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن داود بن ابي هند واسماعيل بن ابي خالد وَذَكَرِيَّا ابْنَ أَبِي رَائِدَةَ الشَّعْبِيَّةَ نُرْوَى ابْنِ مُدَرِّسِ ابْنِ أَوْسِ ابْنِ حَارِثَ ابْنِ لَامَتْوَايِ قَالَ الصَّحَابِي فَرَمَايَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ زَرَاغِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَابِ الْمُزْدَلِفَةِ فَمُزْدَلِفَكِ حين خرج الى الصلاه كرج الله حبيب مستروته فقلت ما يا الله رسول اني جئت من جبل فين زراغل من جبل فين جبل اتوی دو ارنو زداغت ارنو دتوی نراغلیم اقلل تراحلتی قربان خلص ورلی مستڑی کڑی دا واتعبت نفسی زان مستڑی کڑی دے والله ما تركت من جبل قسم بالله ما ندري خيو غير الله وقفت عليه مگر قاري ودري دل لكسنگه چې ميدان عرفات کې خلق ودري فهل لي من حج نو آیا زما د پار حج سره رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ورته فرمایل من شهد صلاتنا هذه سوک چه حاضر شو مزمون دی تجداره دی سبا مزو پا مزدل فکیب و وقف معنا او دی ادری دلی ازمون سرا و وقف معنا او دی ادری دلی ازمون سرا حتی یدفعا تردی چه دی روا پشو وقد وقف بعرفه او بشک دې ودې دې عرفه قبل ذلك مقد دين الليل الدورزي او نهارنيا ليل النشيو نهارنيا دوري فقد تم حجه نذ حج مكمل شوه وقضى تفته او لری کړه دې دا خپل خیره یعنی حج پوره شوه وردت لیلن او نهارا دی ذکر کو توجو کئی خبرتن جمهور داوی دورز نمراد د زوال نفس تر ماحام پور ورز دا ذکر در زن حجی دا عرفی پنهم تاریخ بانی د زوال نفس دو کوف وقت دی جمهور لباوی ادا غش پتولا د سبا را خطو پوری که دا ماحام دا نور پیوتو نفس دو بلغت کے ساتھ میدان عرفات کے حاضر بد دا غکال حجوم اپدی امامانو کی امام محمد ابن حنبل رحم اللہ وی دلتا دنہار ذکر راغلے نوی طول رست مراد دا کسو قبل الزوال میدان عرفات تراغ داغ حجمشو جمہور وی دنہار نمراد ما بعد الزوال لے لکن نبی علیہ السلام و خلفاء راشدین او داغین پا سمر و مت چلے نو دای وقوف نکای مگر د زوال نفس کای او د یو تن نم نقل لدی چې دای وخت کې وقوف کړي صرف امام احمد رحم الله دې طرف تلاله چې اوی ټول اورزم د پاتې دې حدیث باندې دلیل نیولې قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في تقديم الضعفاء من جمع بنين باب ته په بیان دا کی چراغ دي روان درا لي دل کمزوري د مزدلفين پشپکي پشپي را دي زنان دی، ماشومان دی، بوداگان دی، بیماران دی لگئی سیپا مدلفا کی تیرکا اتولے منال لرشن دی ندار علی گل درست دی اپا جمری مشتو کی خلاف دی اگر اس تو تفصیلا ذکر کرو وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ اَحْبَرَنَا حَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ عَنَ اَيُوبَانِ قْرَمَتَانِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما قال بعثني ده فرمائے دی گلو ما رسول الله صلی الله علیه وسلم فی ثقل ثقل وإذا مسافر غمتا او سامان او خادمان توي من جمع المزدلفين بليل دشبیا دا کمزوری ذکر آلیگی چه دا گانی دا وجناو دا ٹھین دا وجن لیتا تکلیف ملاو نشی فباب کی حدیث دے دوم المومنین عائشه رضی اللہ عنہ عائشه جی بھی حدیث دا تیرے ویدہ سودہ بی بی رضی اللہ عنہ چی فوم المومنین کی دا بدن غٹ نو غٹ بدن والا تیس تیر نشی گر دے ندید اللہ دا حبیب دا اجازت و گفتو ویجدا لارشی دا مزدلفین دا شپیا ندید اللہ حبیب دا اجازت ورکو دا دا بخاری و دا مسلم شریف حدیث دے نزویفان زنانا معشومان بوداگان بیماران دای د شپې د مزدلفین راتلې شي و ام حبیبه او ام حبیبه رضی الله عنها روایت ده عام مسلم شریف ذکر کړي نبی رسول الله عام نبی باسر امن جن بله ام حبیبه د شپې را لېګلې و رضی الله عنها او دار میراث ما رضی الله عنها روایت ده تاسما بی بی حدیث ام بخاری و مسلم شریف کے لئے والفضل او دفضل ابن عباس رضی اللہ عنہ ندا امام ترمیزی در لذکر کرنے دے قالا ابو عیسیٰ حدیث ابن عباس باسنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سقل باس آمان و کمزور کی من جمعن مزلفین بلین نشوی حدیث صحیح ہے روی عنہ من غیر وجن فگر ترکو روایت شہے وروا شعبة هذا الحديث عن مشاش عن أطوائن ابن عباس عن الفضل ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم مخير علي ضعف علي فمزور لخلها من جمع بليل لمزدلفين دشفيا وعلى حديث خطوة لا حديث خطارة أخطوا فيه مشاش مشاش رحم الله بك خطا شمير وداد فيه عن الفضل بن عباس دي بك سوا کرد وروا ابن جنيج وغيره هذا الحديث عن طواهن ابن عباس ولم يذكروا فيه عن الفضل بن عباس وبه قال حدثنا ابو قريب قال اخبرنا وكيع عن المسعودي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة اهله روان دی را لی گریو کمزوری دخپل احل بیتو ایر شپی رو لی گر وقالا حورتیش را لی گلی کنا ندی پا سورلو سوارو ویفا جعل یدرب ابخادنا زمون پتنون نبی ری سلام دمینی محبت نتکون ویلا ترمو الجمرتا اے بچو ور جمرایا قبول ایما تا تطلع الشمس چنور روخی لا شي د غړې نه بخلاشه خو په مینا کې انتظار کوي چنور روخی شي نو جمرا بوله دا د دې دلیل دی چې د شپې جمرا وشتل جیز نه دی دا امام ابو حنیفه رحم الله او د اکثر علما او مذهب دی خلاف فکر امام شافی رحم اللہ اشتا نور حطون اپس سنت تی وما قبله دنور حطون مخی پس تلوع الفجر نا دا جیز دی اتفاقت ہے سبا او خطون وشتل جیز دی و دنور حطون اپس سنت تی فجواب سنت پوش پی کنا دا سبا خطون اپس جیز دی او دن ورختون پس سنت دی قال ابو عیسا حدیث ابن عباس حدیث حسن صحیح ابو اکدا سی مسئلہ کی خیش حدیث رضوئی تا زنانا دا بیمار دی او دان اشکیر آلی کی زنانا خوی آوازی نشرا لے گلے معشومان آوازی نشرا لے گلے نو دیس رضا سی کسام اگرات لیشی کی اغد ادوی خدمت کئی دا حج پا مسلکی او خبرہ یاد لرے و ایدہ حج پا باب کی ضعیف امیلوی ایپا یو کافرہ کی ضعیف زنانہ دا بودا دے دیمار دے دا دے جولو امیل دے دل بکا تیش نو اس مثال پتور زنانہ ضعیف دا اتوے جدا خوشمنشی کولے ناغے سر بخام خاون تلے یا جوے تلے سودام بسر راج معشومان دی راغو غیوالی دی راپری خل خنور بزایش چی تا سرائی خرور روکی کی بنا او کتا ازان نیوان مخ کے رو لے گل نو بیا خوب مسر رائی سی شگر اوڑا بشی دس چند لے پا کبیا بیا بندی کی دو نیدی کی وارد رائی بشی تو مو اشه دیو لګو وي ته دې باندې راځي ته یې تنو لګو څه په دې نظام ټول لږ شي نو خراب ده دا پدې کار دې په دې باندې وګورئ دې تاسو درې وایئ دا یې دا څنګه ها او دې او دې تاسو قال ابو عيسى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حديث حسن صحيح لا غرس او چې سیګنل نشته تاسو باندې په موبایل باندې ور قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح حديث دا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه حدیث حسن دی او صحیح او بل پدی حدیث پدی زال علم لم يروا باسن دی کی سبا کونان کړي تقدم الزعفتو دا چړوان دیولی کی دا ضعیفان او کمزوری ماشومان زنان د مزدلفین بنیرین دشپی یسیرون لار بشید ایلا منا منا اتا وقال اکثر اهل العلم ویلی اکثر علماء پا حدیث نبی سلام انہم چلوی لا یربون اتا تطلع الشمس جمر دیولی ناچین والروحین ورخ سباغو اهل العلم اجازت ورکل بعد علماء فی ایرمو بلیل چدش فی اولی او عمل دے پا حدیث نبی علیہ السلام او دا قول دے امام سعودی او دے امام شافی رحم اللہ دے اے احناف علماء دا سے ہوئی چې جمره عقبه بنولی مگر پس درا خطو دنورنا نکوی وشتا مخی د خطو دنورنا خو پس درا خطو د سبانا نو جایز ادا قسلم او ری دا او کوی وشتا مخی د سبارا خطونا نحنا فوی جایز ندا اعادها دوباره بیونی او دا قول لیما محمد او دی ساق او دی جمهور علماء او دی دا د جمهور علماء او دی اباد علماء د طلوع الفجر نه مخکم د جواز قائل دي باب و به قال حدثنا علي بن خشرم قال اخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي السلام يرمي يوم النحر جمرا يا قبب رشت فرز دا اختر زحن فوقت صاح كي واما بعد ذلك اور چه پس دینوے دا اختر پرس خود انور خطو نفس جمر وشتن دی او پدا ردی چکو روڑی ٹول ردی مشتیشی او رشتی نو دی یو لسمی پشکین مشتیشی او هرچی پس دینا دی فباد زوال شمس پا یو لسما دو لسما دیاب لسما با دی زوال نفسو لی ازوال نفس چی شروع شید ده سبارا خطو پوری ده داد جمهور علماء و مسلک ده امام اطوا و طاوس پا دی کی مخالفت کرده دهی وی پا یو لسما و دو لسمم قبل الزوال جیز ده خدا قول علماء و درست کرده ده احناف یو قول لے چه پایو من نفر پا دیار لسم بانے قبل الزوالم سیده و آغا قول علماء ضعیف گرزولے او دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پا دیار لسم بعد الزوال مشتے نو پا دیدریو وارو رضو کی بعد الزوال دیولی قال ابو عیسا هادا حدیث حسن صحیح او عمل قدیر پنیز اکثر اهل علم انه لا یرمی چی جمر بنولی بعد یوم النهر پس دو رزی دلوی اخترنا پیو لسم دو لسم او پدیار لسم کی اللہ بعد الزوال مگر پس دو زوالنا پس دو زوالنا بی باب ما جان الافادة من جمع قبل طلوع الشمس باب دے فبیان دلی کی چرات مل بی دمزدلی فید دنور درا خطون مخکی ایش پلی پا مزدلی فکی تی رکا ساری مزدی بس دو وقت داخلی دو سر عداب عدموز نبس مخفق قبلو دری دی او دو آگانی دی کولی ندیل بگوری علماو لکنی دا سرا او بگوری چنور لو دگر وقت پاتی دی شدور کاتا نفل بکی کی ندنور خطون مخی مخی بد مزدلیفین منا ترا روان شی دنور دا خطو انتظار بنکی پا مزدلیفکی وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض وقبل طلوع الشمس دل حبيب روا فشو مزدلفين من آت المسجد خطوزا ورنا وفي الباب عن عمر رضي الله عنه روایت قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وانما كان اهل الجاهليه او الجاهليه خلقوا ينتظرون اي انتظار قولوا حتى تطلع الشمس جنور بروخت ثم يفيدونا نبيا بزيد مزدلفين من عطا واپس کیدل وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عمرو بن ميمون يقول كنا وقوفا بجمع منغ ولاعك مزدلفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرمائل وإن المشركين مشركان فزمان الجاهلية كانوا لا يفيضون نبتل الدمیدان دمزدلفین حتی تطلو شمسو تردی چنور برو خطو فکار مدیبو یکونو روی آشرق خبیر آشرق سبیر دا امر دید اشراق بابی فالنا او سبیر دا یو غرد مشهور چې کله منا لزینو د ترون کی کس طرف لرازی او ایدا دا مکیت پا غورو کی طورو کی دوی غرد ہے دا مکیت پا غورو کی پتولو کی دوی غرد ہے خبیر اشرق سبیر داخل شا یعنی پنور راحتو مانا سوا رو دی خیجی پتا انوار اے سبیر ویسل کی دا مشعور دے دو حزیر قبیلی او سڑیو سبیر نمو ناغپ دی غر کی دا پنشوی نداغد نمت وجن غر تا سبیر وی اشرق سبیر اے ورداخل شد انوار پا خطو کے سبیر یعنی پتا دنوار رو خیجی رضا اللہ حبیب خالفهم دو مشرکان و مخالفتیو کو اے دنور خطو نمخ کی دو مزدلفین راعف آخاد و عمر قبل طلوع شمسی راغل و عمر رضی اللہ عنہ دو مزدلفین منات آمخ کی درا خطو دنورنا اے مزدلفن بھی میدان دے رتی چی کم لے کی ولار انور خطو نمخ کی راروان شاہ او کل استاپ دی راتو راتو بی و پتا غرمشی درشت و جنا و تخور آلوان شوی دنور خطو نمخ کی کرا او از درسی چوز گرہ در کرا زویفان سنبالے او کمزوری سنبالے نو دمزدلی فی نبی آسلی پکلار روزی وزګړا ګړوي او کسان ته پریزي روکیږي ورنه مسلوونه طریقه داسه ده. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء ان الجمار التي ترمى مثل حصل خزف. باب دې په وړاندې کې چراغ دی دي ان الجمار جمار چې وشته به شي په مثل د گیټي د خزف یعنی د لوبیا د دانی عمره گیټي باندې ویل. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا قال اخبرنا يحيى بن سعيد القطوار قال اخبرنا ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال فرمائے رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطر و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یر بن جمار چی جمرات پیوشتر پمیسل در گیٹی در خضب اے خضب دا تیگی دی روی جی گتو کی نیویشی ادا تیولی اپا دی باپ کی حدیث دید سلیمان ابن عمر ابن اللہ وسنم بیهی وحی ام جندو بالعزدیتو او دی ابن عباس او دی فضل ابن عباس او دا عبد الرحمن ابن عثمان التیمی او دا عبد الرحمن ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہمنا وای امام عیسیٰ دا حدیث حسن صحیح. نگورت دا دو بیاوم رگی تھیلی تجدین چاپا وڑکی لویو وشتن جائز دی و مکروح حقیقی کار وہو اللذی اختاره اہل العلمی دا غره چې ورکړه دی علماء وانت کون الجمار التي ترما چې وی دي جمار هغه چې وشته شي په مثل حسن الخصف په مثل د گیچي د خزر په دغه کې نیشي. باب ما جاء في الرمي بعد زوال الشمس. باب دې په بیان درم کې پس د زوال دنورنا ودي قال حدثنا احمد بن عبد الزبي البصري قال اخبرنا زياد بن عبد الله عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار يشتل به جمار اذا زالت الشمس بيولا سما دولا سما ديار لسما شكل انوار بزائل شو اذا زالت الشمس قلش بنوار زائل شو. قال ابو عيسى هذا حديث حسن داد جمهور مسلک ده اتواو امام طاووس په خلاف کړه احناف په دیار لسمد قبل زوال جواز دی قوا قول محققین او احناف درس کړه نه ده او کوم حدیث چې ابن عباس رضی الله عنهما ده نا امام زیلعی په نسب الرایه کې ویلي چې سند ضعیف ده. حق خبره د جمهور ده چې په دې درو واړو رضو کې او لسمد او لسمد دیار لسمد کې بعد زوال په جمرات کې. قال ابو عيسى هذا حديث حسن. باب ما جاء في رمي الجمار راكبا. باب دے پا بیان دے دے کی چه جمار مشتل پسور لئی وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال اخبرنا يحيى بن زكريا ابن ابي زائده قال اخبرنا الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمره وشي وجمره يوم النهر فرست ليختر راكبا نوصور. او دا اللہ حبیبی مانا دا حج طریقی ازدہ کئی نگورا دا تعلیمن اغی سوارو ذکر کر اللہ حبیب پا خلقو کے روان میں دبرا خلقو نلی دو او دا اغی حاجی دکول نشو او چکلائی پسوار لیو نبیا خلقو کردن دا نبی علیہ السلام مخوا صحبا باغی دا اللہ حبیب سورو او جمرے وشتا وفی الباوین جابرین و قدام ابن عبداللہ و ام سلیمان ابن عمرین اللہ حواس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام عیسیٰ حدیث ابن عباس حدیث حسن عمل قدیر قدیر باز اہل علم واختار باز باز غرقلی یمشی اہل الجمار چی پیدل دلار شی جمروتا او وجد دی حدیث زمون پا نزدارا انہو رکبت اللہ حدیث سورشے و پباز رضو کی لیو قتدا بیہی فی فیلیہی چی اقتداو کریشی لئی پسی پا فیل دائی کی او دوارا حدیث مستعمل دی اندال علمی نگو رکا چاہتا ضرورت تے نپسور لئی دیو دی لکا باید بی خان دی کمزوری دی نشی نو پا پرسائی کی سور بوزی اول تا جمرولی اکسو پیدل تلیشینو پیدل کو خود خبره و غرر و بی قال حدثنا یوسف بن عیسیٰ قال احبرنا ابن نمیر عن بید اللہ النافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رم الجمار مشایلیه اللہ حبیب چی وکل جمار وشکرن پیدل بطلو دیتا زاہبن پتلو کی وراجعن واپس بم پیدل راتنو امام ویتاوی حرا حدیث حسن سیون وقد رواه بعض من عبد اللہ ولم یرفاہ من فکڑے نرے او عمل قدی پنی داکسوا لیلمو او بادوی دی یرکب یوم النہر سور دی شپرز داختر ويمشي في الايام التي بعد يوم النهر او پیدل ديزي پرد واو کی چې پس دا اختر د ورځې نه دي امام عيسو وکانه من قال هذا چا چې دا ویني نمارا دا غیر ادلر ور اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تابعدار نبی دې سلام کی فیلی په فیندا وی کی لانه انما رویا ذکر الله د حدیث نه روایت شوه د انه رکیب یو بن نهار چې د لوی اختر فرض هي شوارو هي تو ذهبا کله چې ویلاو يرمل جمار او جمار مشتن ولا يرمي يوم النهر الا جمرت العقبه